بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلتي ginaaw buñu musto ci shaytané ak bakkan ñu ngi ubbé wax di ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala tamodi bismillahir rahmanir rahim di sant yalla bu baax mom mi nga tay nak niko sama serigne Abubakar Sy Nahamdul Mansour waxe yalla ko mom borom bi nga xamni mo ñu may ñu fekke ren ngi koy sante bu baakha baax di julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan julli gi yalla ko yalla wacce ci njabotam wacce ko ci sahaba yi wacce ko ci julit yeb te yalla boole ñu ci barke sayyidina muhammad di yekati nak kaddu nuyo tamodi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh diko fi yamale nak ba sama kilifa ñew bu ñewé dana xam numu koy agalé ak numu koy sédélé waye ci bir wax ji dal ñu yekati ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di am mbekté mu bax mbekté mu reuy mbekté mo xamni dañu ci sante yalla bu baax ci mu may ñu ñu fekke ren dañ ko fekke wat wala dañu fekke ren dañ ko fekke wat wala dañu fekke ren dañu fekke ren fekke watuñu ko amul luy delu ci yalla bu dara doon delu ci say at day wañiko du dem waye amul dara luy delu ci kon dañ ko fekke ren waye fekke wat amul ñuy waxtaan nak tay ci nek ben farata la wala sunna la wala mustahab la nek ben julli di nek ben farata la wala sunna la wala mustahab la wala mubah la ndax julliti and nek ben farata la wala det sunna la wala luñu sop la wala bok lu dagan la nek ben farata la wala sunna la wala mustahab la wala mubah la ndax julliti and nek ben farata la wala det sunna la wala luñu sop la wala bok lu dagan la wax joju nak tay ñi fatale juliti rek niko señ babakar di waxe ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yalla neena sayyidina muhammad del fatali ndax fatali dana jeriñ juliti ñi ñaan yalla yi fi jaaroon yalna fi yalla jaarale bu tay bi ta mu raw ko nak ñi sant nak daayira bi yeb di sant tundu yi yeb di sant wa dekk bi bu baaxa baax sunu waxtaanu tay nak waxtaan la wo xamni ñun ñep ñoko bok ndax dañu tollu ci jamano bo xamni ñi ko dekké ñi dekké jamano légui waxuma ñi dekké won jamano ci li ci ñi jall waye ñi ko dekké légui ñepp kenn ku nekk da ngay daw sama rom kenn ku nekk ci ñun dogo nga ak sa bok kenn ku nekk ci ñun bo wété lek sa mbok jamono bi ñu tollu ko gis andatul ak mbokam ko gis dogo nak mbokam te bu wété lek mbokam lekante pire mo nek ci sunu jamono te ñuy ay julit nak lañu tuddé sunu bop ay julit lañu tuddé sunu bop way ndax ñu ne wala dét lolu kumu dem ci sa xol nga dégg wax kat banan al khayr kulluhu fil ittifaq yu ak foko mëna wuté ak foko mëna amé mu ngi nek ci and nek ben waye ay mu ngi amé ci takaliko sen gor gi moy kan gele borom baxane mu xonxumele neena ma da tijani jaga man de yow lay alaman duma alaman lamin kanji duma alaman ni ci dess haj muhammadul mansur neena hadithu tahabbu litta'alufi sahihan wa kullu imrin yujzi ala qadri kasbihi wama ahlaka almaduna أو ماضين إلا تفرق وما أهلك الماضين إلا تفرق فحرقهم صرف الثمان بشبهه سيدنا منصور نينا حديث بيغا خامني سيدنا محمد موكو واخ نينا نين سوبانت تا تابو نيك بن ني بوكا دافي نا nena cham su nek seigne mansour si radiyallahu ta'ala anhu nena lo fagu rek ci ngay amé euleuk motax bokk yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxna ñu nena ñi wessu on li len alagon du dara dudul takaliko ñak nek ben l'islam nak dafa wote ni nañu and nek ben nañu xamanté nañu minanté nañu moytu takaliko nañu moytu wuté nañu moytu nono buñu démé ci alquran yoy yépp da nañ ko fekk waye balañuy dugg ci thème bi ñu am fuñu jaar rek fu tuti fiñu jaar fu tuti moy li ëpp ci réew mi li ëpp ci réew yi takaliko nañu nek ay kureli kurel wuté nañu té wuté gi du wuté xam xam wuté wuñu ci xam xam bu doon wuté ci xam xam moy jamm waye sunu wute wute ak bakkan la waye teggul ci xam xam bu fekkone ni wute rek ni alquran ki da fay jang la tahsibanna ki di jang la tahsabanna kon kenn ku nek mën na dem bu fekkone ni ngir imam malik nimu wute ak ngir shafi'i wala ngir nimu wute ak ngir imam ahmad hanbali wala hanafi ñu ne kenn ku nek teunkul ci la la neex ni tariqa yi wute waye ñu bokku lu ñuy jëfëndiko nak tariqa yi dañu wute ci tour waye ño bok la ilaha illallah ño bok astaghfirullah ño bok assalamu salli ño bok kenn kuñ koy defal muy rasulillah yalla kon buñ la bo demé bu sax ñom dañ nan la shartu tariqati lit tariqati la li shaykh shartu tariqa bi tariqa be ko mom serigne bi la koy jox mom ko kon bu la ko serigne bi xasse ba jox yak mom ci bok yam bo jefe aw yon bu jefe aw yon bu baye dotul aw yon bo baye dotul aw yon kon ñu tollu ci jamono nak tay la lan tay la dimas demb la lan samedi barki demb amna imam yu fi nek di jita juma imam yu fi nek di jita juma dama bëgg rek ñu yëkëti seen loxo ma xam ñaata lañu imam yu fi nek di jita juma waaw koku day jita juma kéri jita bokku len juma bokku len bu ngeen di julé lu ngeen di wax allahumma sawwi sawwi sufufan waaw wa alif bayna nga diko wax wa tiwawan diko wax wa touba diko wax fene diko wax te xol yi mun ñu and nek ben kon lu wutele nit ñi ñaata juma mo nek ci rek ci departement ties bi ta imam bu yek sawu sufufakum alifu bayna qulubikum bu deme bay tej dal ni allahumma sawwi sufufal muslimina wa wahid kalimata almuslimina wa alif bayna qulubi almuslimina ñep nan amin amin ta du soti bas neena gis ku jiwul tok ci kërëm nawet bi di wacc mu yor ko rusam di ñaan gertem nat kon jamm joju tapo gogu il faut ko ñu dox ko tabayi takaliko waye diko ñaan ci jakk ja amin amin te duñ ko doxé duñ ko waxé duñ ko xalaté dara kon l'islam dafa wowaté ni na ñepp and nek ben li takali won nit ñi moy colonialiste fi ñewon bëgg tok ci réew mi dal ni farriq tasud farriq diviser pour waaw takale nit ñi pour am place tok mu ñew nak takale ñepp waye mu fekkon fi baat bu ñu boole ñun ñepp legi ngeen julli fi takusan ana imam bi fi jité mu nek kenn moy seug ngeen sog seug moy seug ngeen du sog seug waye bu ngeen jang fatiha iyyaka iyyaka wa iyyaka ihdina kon yaangi wax bi lisani qawmika la bi lisanika yaangi wax ci salam ni ñu nit ñi nga nekkal waye waxo ci salam ni ñu bop te munu ñu and mukk nek ben rawati na nak fi ñu tollu fi di chay nga dugg ben bir chay ben baye bu fi sant ñang dugg ci bir kërëm ñu takalel ko kërëm téméré nit té yéne fanan ci kër gi yéne fi xeyandu yéne fi lek yéne fi juddo yéne fi def lepp mais takalé nañ ñan ba kenn mënu tëla jublu sama rob fi mu toll ni ñëpp gi préparé ko gis rek mu ngay préparé ni muy tontok ni muy waxé ni muy défé waye yalla boole na len bu yag ngeen lank l'islam isa colonialiste biñ fi ñëwé nak takalé réew mi fenn fu nekk ñu takalé kenn ku nekk ñun la yawa te yalla yalla rek la ben drapeau rek fi nekk di flotté kenn rek ku teyé ñi ci ness dañ koy sédu muy rasulillah mom rek mo teyé drapeau bi ñi ci dess ñep ci wax fi nekk rek waye kenn yorul dara kenn ki rek ko yor ñu ñëw nak def nit ñi ay classe kenn ku nekk xép sa mbokk ngeen bokk benn geñu ñu yëkëti la ca kaw ki amul dara tagatané ko ñu wàcce ko ci suuf bu ñu lu ñuy wax ak yow lañ koy waxal bàyyi ko kër googu ku ko tas borom kër ga la waaye du kenn ñu def ñu nag ay kuréel def ñu it ay mbooloo du ma tudd mbooloo waaye def ñu ay mbooloo waaye l'islam dafa ñëw pour nit ñu nekk benn waxdatu ummati sayiduna muhammad bennoo ak xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam farata la farata ku ko bàyyi lo war ci yow farata la sharia waatasimu bihablillahi wala ñun lañu takkale waaye du sharia du sunna du diine nga dem ci sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay wax naan ku fi bàyyi mbooloo safara nga jëm aljamaatu rahma nga topp ko yeneen a ngi si biir yëpp danaa ko indi insha allah alquran woote ni ya ayuha alladina amanu mbokk yi déglu leen aaya bii dama koy jàng ba waag in tutiu fariqa min alladina utul kitaba min alladina utul kitaba yarudduukum baada imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi nan ngeen di weddee yàlla te alquran ñu ngi xëy suba ak ngoon di ko jàng ci seen biir te alquran mun leen a gindi defaroo ngi nekk ci loxol yàlla nekkul ci loxol jaamoo yàlla yi waaw ku yàlla seetaan moos moom yàlla ñu ci yàlla musal xam nga danaa fi ñaan entre parenthèse waxoon naa ko keroog ca ndar waxoon naa ko jagsaaw wax naa ko démb ca mbir kilaan ñun dañoo bëggul rasulillahi kenn bugg ko ci ñun wax kenn bugg ko ci ñun ku ko fat ci ñun kan moo fat rasulillahi ci këram ci ñun ñi fi toog kan moo fat yonent bi ci biir këram boo ko fatee loo koy terale ah kan moo fat rasulillahi ci ñun ci biir këram boo déggee coow li rek am na ku fatul yonent bi ci këram kan ci ñun moo fat yonent bi kan ci ñun moo yar soxnaam ci jikkooy sayiduna muhammad kan addu ngeen ma wuyu yena jang dama koy wax toujours awawhu moy lan ah moy fat nañ ko wanasaruhu dimbalé nañ ko kan mo ci ñun mo dimbalé rasulullah kan ci ñun mo dimbalé yonentibi kan ci ñun mo dimbalé rasulullah kan ci ñun awawhu wanasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu non baxna bu ko defé nak yi motax ndax ñun waxuñu dañuy jotali du man may wax du serigne bay mansour wax ñun ñepp dañuy jotali wax yalla subhanahu wa ta'ala kon wa antum tutla alaykum ayati wa fikum rasulu yeena ngi jang alquran te ci bir ci sen bir yonent baangi fi ndax sunna ngi fi ndegam rayewulen ko kagn niko serigne ci raye sunna serigne ci mom ray nañu sunna bu yag lekki dañ ko rendi gasul wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim aya la mo ci suratul ali imran mu tek ci ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله نطبق طبق طبق بآية بجيخ من وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم دغلو لين في رك ولتكن منكم أمة أتفيا إلى أمر الله ñepp tok rek bu kenn ju tabarakallah axil bu ko defé agalel wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم آية يني جانغ دانا سي جيل اي تومب تومب با سي نجهك tomb ba ca ñeek moy yalla neena na ngay moytu pexe ñi nga xamni duñu ay julit ta nek ci seen biir ta nek ndok yeen ci jakkaja bu len len di top ci yenn yi nga xamni seeni xalaat ci bop la ndax loolu ko ci loxol serigne hadi ta bayiwu ko rek ak mom daf ci tegon beut di xol ndax ñu koy topato wala topato wuñ ko topato wuñu ko rek ci walu njang defani yaangi gem yalla batay fekk na genn nga ci tay ngay sonu ba ci top mune yalla neena na ngeen and nek ben bu len takaliko yaruddukum ba'da imanikum kafirin moy nge mu takal ba'da wahdatikum ginaaw bi ngeen ande nek ben ñu takale len ba ngeen takaliko nek ay non nak far yalla ni na ngeen ñep ci buumu yalla gi moy lan alquran alkarim moy bas bi nga xamni ku ci japp diga benno ak sañ mbokk diga benno ak société bi nga dekkal diga benno ak rew ma nga nek alquran ak l'islam nak kenn gënuko bi ci dess yalla diñu fatali ni lu jitu l'islam di ñew suñu mam ci dañu nono won kenn ku nek sa ka nga dekkal moy sa non di rayante guddi ak beccëk jamm amul yalla ñew seppiñu ci rayante bobu boole ñu tapé suñu xol def ñu ay julit ñun ñi fi tok ku fi bëgg nit ngir sa mbokk la gëmo yalla ñun ñi fi tok ku ci bëgg nit ngir ne sa mbokk la gëmo yalla ñi fi tok ñun ñepp kenn ku nekk dafa wara bëgg ki mu togal ngir limu gëm yalla waye do ko bëgg ngir sa mbokk la lolu moy al iman iman da ngay bëgg ki nga nekkal ngir ni dafa gëm yalla waye do ko xolé mbub mu rafet do ko xolé judd do ko xolé dara mu ngi and ak yow ci jakk ji fo dem mu ngi tok ci sa wet ngen bokk batu allahu akbar bokk la ilaha illallah bokk muhammadur rasulullah bokk allahumma salli bokk assalamu alaykum kon lolu ngay bëgg ki nga nekkal waye boko bëgg ci judd wala ni sa mbokk la def ga erreur bu yagge rek ngen takaliko te yalla du fi jog kuy ñepp te yalla tax yalla daiman mu ngi fi kon yalla bëgg xol yi nekk ben nit ñi tapo mu dem ba ci bir mu ne sayyidina muhammad ci sama ndigal rek ngeen di bëna jaar xol yi nekk ben waye pexé mo meuna andi ak mo meuna def and bi du sot lawam faqtama fi ardi jami'an ma alafta bayna qulub walakin allah alafa baynahum innahu azizun hakim buñu topé alquran rek ñun ñep dañu and nekk ben waye ma al asaf alquran nga ci deñu waye safagul ci ñun dara da alquran dafa am tiafka lan moy tiafka alquran lan moy tiafka alquran alquran dafa am lu muy saf bude dem fasturé and nak mom ci digënté bobu muy dir bo alquran nek ci sen deñu ta mo suñu alquran dañ koy soccu la rek bo xamni dañ koy yeey di yabbi rek muy melni rek waji jël soccom jël soccu bi rek kalañ soccu wul soccu dafa am loy xexé soccu dafa am loy ñaan ba paré sok di xex soccu lo waxati yalla nangul lo wax nit ñi ñu dégg ko sunna la yaronte bi ko jangal waye ku dé alquran ku ñuy waja tak alquran alquran ang koy rebb lutax mu koy rebb ñak jëfé alquran du pour ëlëk pour fi la alquran pour fi la code de la route pour fan la pour talibi la waxe du ci ëtt bi kon yow julli bi lan moy sa code mala na kodul siwal lu ko gor nga waxe won mala na kodul siwal qur'ani ñun ñep bu fekke ni jullit gi ñuy wote deug la kenn ku nekk ci ñun da nga wara teŋku ci alquran way ma al asaf جزاكم الله عنا خيرا جزاكم الله عنا خيرا Abdelaziz ci kanam mu ngi wax ci alquran ni boko ubbe rek di nga xam lo am ci digeenté ak sa borom di nga xam lo ñak ci sa digeenté ak sa borom mu ngi ci biir fofu ngeen tollu innal qur'ana huwa al mizan ta'rifu minhu ma hawaita bo ubbe alquran xol ko xol sa bop di nga xam ndax am nga ci yalla dara wala amo ci yalla dara ñun ñi fi tok ñep kenn ku bëgg xam lo am ci yalla rek ubbil alquran nga jang alquran jëlal ñaari aya ñett rek jang ko poser sa bop set ba xam ndax alquran def na ci yow dara wala yow am nga ci alquran dara bo ci amul dara nak bo yebo nga gor gorlu stopi sa bop ta top alquran mu ciowli takaliko geek yeb du dara du ñak jëfi alquran man dama febar dem hôpital docteur bi set ma bind ordonnance jox ma ñew tok sama kena docteur bi mo ay te duma jëfé ordonnance bi ndax wër dana am mu ko kon nan ñun nan lañu nekk ay julit alquran ak fi ñu koy jang suba ak ngon te duñ ko jëfé dugg di du becc du soxna ci du kenn bo duggé ci jakka ji nak wala ni gañu amin na jang nak inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka dani Allahu akbar sami Allahu liman hamid jamaat subhana rabbiyal azim dem sigi wat bismillah fa am kaddu kudul mom mo teyel lepp ci loxom te muno ko jox dara lim la santone defo ci dara waxo ci dara khalato ci dara bu walla gi nga bëgg jall foy recce inna rabbakum labil labil mirsal innahu kana alaykum raqiban nga tok togalé sa mbokk buma ni won lamine kanji kat mu ngeen koy def buma ne won gañi lamine mi di ñew kat daldi commencé di moytu mais abdul aziz ki yalla ni demb la ku ak ni nit ki ñu demb la ku gëna wër bu gëna wër jëw kat demb la jëw kat bo gis demb la ayyuhibbu ahadukum an yaakula rahma kon jëw kat bo gis demb la ka tok di deglu yit demb la ndax moko yoon fa mu duufé mu di ci tibé nga soxla lo soxla dara ci walu yalla gis ku lako ci eppele te nga man ko am ci mom nga ñew def ko takkan bayna nasi wa man yafa zalika ibtigha amradati allah fa sawfa nuti ku def safan bayit fa sawfa kon l'islam dafa bëgg serigne bayni nañ fatalente mbokk yi dañu dem te li len yobbu du dara lu dul aduna nañ bokk delu ci wat and nek ay bokk and di ay julit ndax julit warta moy warta merok moromam ñetti fan warul passé ñetti fan julit warta du moy mbokum julitam ñetti fan ta bo amé sens ba kenn ci ñeuk la baru la haq mo lay sul amul sax wérante waaw ben setu sayyidina muhammad ben way dafa bëgg jubo ak mom u fekk ñu xolo ba tar lol waji gis ni kat sop na yarent bi sop go xamni bu joge dem balu ji setu yarent bi dana ko upp garat kada ëlla ci kadamu yalla te mom bëggul upp garat setu sayyidina muhammad ci kadamu yalla mu bind ko letter niko ñewal kat bo ñewul man dana ñew ñewal jël li ci digënté bi yow la ko yéene ndax man sama am rek la bëgg momi sharif mu daldi jog défar bo jékk rek ñew balu waji haq misali bu ngeen bayyi xel seen ginnaw misali jaru ñu diko tuddu gis ngeen lool ñu défar ko ba tay bu ko défé nak yalla ni sayyidina muhammad bo dépensé won aduna ak li ci biram pour nga tapé xol yi munta nek nañu jëfé sama ndigal bu ñu jëfé sama ndigal rek tapo nek ben bi ci dess ngeen wara dekk yi wara fet wara jammo waxon na fi daw waxon na ko fi daw je dana ko wax fi ren lutax ñuy dem ci jakka ji ha julli fofu rek lañu amé problème ñun jakka dañ fay dem rek pour julli waye la jakka soxlo ci biir jakka kenn duko def bo dan mak yi buñ dan julli fajar dan ci and ak seeni nit ba benn bis ñu xey ñu ne ah diw day duñu wax dañ nan diw day julli ci wul ah lu dal diw ba julli ci wul ñu ne ak kon nak nañ jabal ñaar ñu dem seeti lu dal diw ba julli ci wul far nak ñun ñuy julli ci bir jakka ji ta kenn yittewu ci sama rom kenn du xamanteu ak sama rom guddek beccëk ngeen bokk koñ bi bokk jakka ji te du ngeen nuyo mukk ci bir jakka ji day paré rek selmal dem seen ngeen selmal dem seen amul kenn ku yitté wo mbokam ci bir jakkaji bi bo né assalamu alaykum rek dal di paré jog feug say dal xamo kenn ci jakkaji do laaj té kenn dula laaj kon lan la dem jakkaji ri demal ñam sa kër julli taxul won ñu dem jak julli yalla dafa bëgg xol julli ti tapo mo tax ñuy dem jakkaji bo julle gine ah man dé mo sortune wala jaga fari kat dal nañu bokk jakkaji waye gisumako mo jaga lu ko dal nga dem kërëm buñ né la dafa tukki ah mom dé bëmb la fi joggé won waye dafa waxon du fanan waye fanan nga bayi won na fi dépense ah mom de liñ fi bayi matul mang ko lebal li bu ñewé delo mako ku koy def ci ñun motax suñu julli awagul yoon suñu julli awagul yoon ñun ñepp nak jakké dañ ci dajé rek bé kenn xamul kenn ta xolal ñi dajé assemblé camarade kenn ku nekk sa mbokk camarade la bo démé bu ngeen dajé assemblé bénn yoon nga dem mu ñibbi matam nga ñibbi waaw ngeen dajé oroso gi mo camarade mais camarade ci lan ci politique mais yow camarade ci lan ci yalla ta nangoo waxo té ñun bis bu nekk ñu dajé fi juroom yoon ta kenn